أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون لذنا بلا حسر دو سورة أبو سعود ويو قسم تفصيل كي داغي شمخ إجمال وشما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم دیزه که ده موسیٰ علیه السلام واقعا ذکر کئی اشاره دا کیفیت دا غیر اخلاسول تا و دا غیر دشمن دا حلاکول تا اشاره تا الى کیفیت انجائهم و احلاک عدوهم نو دا واقعا ذکر کئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى او یقیناً ورکڑمو موسیٰ علیه السلام تا وحارونه و حارون علیه السلام تا الفرقان تورات الفرقانه ډیر بیلول کې د حق او د باطل لا مبالغه ده په فارق کې ډیر فرق راوستون کې او امام مجاهد او قتاده قولو چې التورات التي فرق بها بين الحلال والحرام دا تورات چې الله د دې په ذریعہ باندې د حلال او حرام باندې کې فرق کړو کنه او چا دا برهان دی چې د موسی علی السلام د حقانیت او د فرعون د بوتلان فرق کړه وکړه چې وګوره موسی علی السلام حق پیغمبر دی د دې د برهان او موجودی سو مقابله نشي کولی دا ابن زید رحم الله وی ابن صاحب وی ودا نصر یادې امداد او نجات او خلاصې د موسی علی السلام او هلاکول د فرعون هغه ته قرآن ویل دا ګڼه قوالو وګې رومبه قول به درو او د ارستو وزیان د تاته تفسیر وی الفرقان اگر دیر فرق را وستن کی کتاب پا منزاق و دباطل کی وضیعان او اگر دیر رنا دیر رنا نانی شفرت و داغی دیتو یا اکس و صفت علی صفت یو صفت تورات کے داو هر کتاب دا اللہ کشتا چی فرقان فرق را وستن کو دا حق و باطل منز کی ندویم دا چی زیا و رنا او زیا اگر توی جغب بزادی یو نور دی نور عمرنا لا خدا بالعرض او ضیاء ډیر رڼا ده او نور رڼا کم ده دې وجنه الله خپل کتاب کې دنور بارکه فرمایل چې دې له ضیاء اور کړل دا سومه بارکه دې له نور اور کړل دا سومه رڼا کمزوري ده دنور نه نو ضیاء ما بن ذات توي تیز رڼا او ذکر للمتقین او یاداشتو د پاره د تقوا والا ور ذکر خو د ټول دنیا د پاره او متقین د فائدہ واغسته ذکر غیر مقام کې خاص کو د عالم د انتفای معنی یاداشتو چې فائدې خاص او پرهیزګار او توا الذین هلکسان یخشون ربهم بالغیب چې دی یرقی د خپل رب نه پتا په حال کې چې نه لري دلیاغا در جمهور معنا او یخافونه ولم يروا یریږي ته حال دا چې الله نه دی لیدلی امام مقاتل وی یخشون عذابه ولم يروا دا الله د عذاب نه یریږي ولیدلی نه او بعض علماء وی لکه امام زجاج د نحوی مشهور چې یریږي ته من حيث لا يراه احد چیسو کې نیمي اغزه کې د الله نه لري چاوي يخافون اذا غابوا عن اعين الناس خوفهم اذا كانوا بين الناس دي راکي کله چې د خلکو نه غایبي خلک نیمي نه هم په ګناه نه ورځي او دا دي راکي لکه څنګه چې د خلکو مینس کې د ګناه کول نه راکي ها کان خلق دي کنه ابو سليمان د مشکوي زاد المصير کې ابن جوزي دارا نقل کړو مانا انکی تعبیر خپل پختو کی کو پشیشا یریگی دخپل ربنا پشیشا او هم من الساعت مشفقون او دی دا قیامت نوم حیبت زد دی دا قیامت یرا پیم پر زدہ اجکل دا قیامت تذکرہ رازی لدی اندامون رفیقی خواہ مخی میرے دویلو چی اشفاق اغیر دوی چکل پا اندامون سرگندش لکارش نوست ترغیب دی قرآن کریم دا او دې اشاره مو چې هغه کسان د الله نه غره کول شي او د قیامت پر رپیدون کی چېږي دا کتاب منل لري په دې ایمان دی او په دې چلیږي کنه نو ها ذا ذکر مبارک او دا قران کریم ذکر دې برکتونو والا ها ذا من قران زاد المصير کی ابن جوزی اشاره قران کریم دلا او مبارک مطلب صحیح کثیر الخير غزیر النفع یتبرک به ابو سعود به خیر په ګډیر دی نه په ګډیر ده او په دې باندې برکت حاصل وشي مبارک برکتونه والا دي انزلناه علیګل دې مونږه طرف نه دي منزلین او نازلون چې الله او مونږ یو مالا درلېګل دي نا فانتم له منکرون آیا تاسو د دین انکار کوئ ناشنای ګل افانتم له منکرون معنی افانتم عنه جاحدون زاد المصير ابن جوزي رحمه الله تاسو دې انکار کوم یا پان کوم لو منکرون تاسو نه آشنا غوئ ولقد اتينا ابراهيم دغه د ابراهيم عليه السلام واقعه ذکر کړي او انتهائي تشجيع د پاره چې موسی عليه السلام هم بدر سره مسله رسول او خداغه مخ کې ابراهيم عليه السلام هم دا مسله کړي وا نوا لقد اتينا يقينا ورکړو مونږ ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته رشده بود دي من قبل مخکې د ورکولو د کتاب نو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته د دې نو مخکې مونږ ابراهيم عليه السلام ته ورکړو او چا وینا رشد نو مراد پویا دا من قبل معنا من قبل بلوغه مونږ هغه پویا کړو پویا مل ورکړو مخکې د بالغېدو نه لا بالغ نو چې الله ولا رشد ورکړو او لمبی صورت کی دروشت نموراد نبوت کا ورکڑو لمن پیغمبری من قبل مانا من قبل موسیٰ و حارون موسیٰ حارون علیہ السلام نمخی او کننا به عالمین او مونگا دد پحال باند علم لرون کی پویدون کی مونگ دا پتاوا اسی شورو کو داغ داغ روشدو چوکو رکم روشدو اللہ ورکڑو لے حافظ ابن کثیر وی په دې رسو آیاتونو کې دا غروشت ذکر کوي ها دا هو الرشد الذي اوتيه من تغره دا دا غروشت چې الله ولې د ډوګوالي نو ورکړاو کنه چې قال نبی دې لارته مسله کړې ده دوی ها اول ځان دې بیا جهان دې اذ قال نبی کله چې وی وي خپل لار ته وقومي او خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي سديدا ان سیدا پوتوان هغان تم لها عاکفون چې تاسو دا غي همیشه بندگی کوونکی یې دا شکلونه ستدي چې تاسو لګیا یې ورته بندگی کوه تماثی ور سیدا هم په جنرال سیدا پوتوان د پلان کې پوتورې د پلان کې پلان دي مقصد پدې کې مطالبه را دی دي سید دلیل دې د دې شکلونو په بندګې چې تاسو یې کوه تماثيل جمر تمثال تمثال سندري ته وي کګټ شکل لري ته تمثال وي سندري دا لوونه لري ته وي او دبل سفیز دی ناغی تم موشی. نو دی دا فوتوان چکم جوکلو دا گتونا یا دا خطونا یا دا بلی ما دینا ناغی تم اپراتو کنن. دایی بندگی بے اپولا زکر وی انتم لہا آدی کو. ما حاضح تماثیل صد دلیل دے دا دی شکلونو مانا پا بندگی کولو دا دی. انت اللتی حغا انتم لہا آکی بون چی تاسو داغی ہمیشہ بندگی کون کیے عقوب تاسو مخی ماویلیو عبادت علی سبیل اللزوم دوئی مانا انتم علی عبادتی ها مقیمون چی تاسو ہمیشہ داغی بندگی کوئے نو قالو بیسر دریسو دیوی وجدنا آبانا منگا منتی دیخ پل مشران لہا آبی دین دے بندگی کون کی مشرانو دا سکری دیو ابراهيم عليه السلام له په دې غلط تقليد باندې رد کیږي چې دا غلط تقليد د پلارانو کړل دي په شرک کې لګیا دی چې رواني قال انا ورته لقد كنتم انتم یقینا یہ تاسو موافقو تاسو مشران مو فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې ښکارا گمراهی دی دا کوم شر ذکر یو هم ښکارا گمراهی کې او تم په ښکارا گمراهی کې دې دوی انتهائی شجاعت پر مسله خپا ده چې غیر نه کړی نو قالو اغي ورتوي اجئتنا بالحق ايا ترى ولد منتكر خبر ام انت من اللاعبين يا كته د ټوک کوون کو نه کر خبره کې کاته ټوکي کوي حق مراد دې جد دې ام انت من اللاعبين اسی مون سره غپ لګي غني يا ام په معنا د بل کا ترقي د مخ کې نه ايا ترى ولد منت نه ام انت من اللاعبين بلکې ته هو د ټوک کوون کو نه نو قالا اور دے ٹوکے نگوما قالا اور توی بل مارا بل جیتکم بالحق ما حق را ولے دے حق سے دے بل ربکم رب السماوات والارض بلکہ رب استاس و رب دا اسمانون دزمکے دے اللذی فطرحن اغزات چیتے رنبی پیدا کری اول نے پیدا کری اوانا علا ذالکم من الشاہدین او دو پدے باندی دا خبر در کہ ان کو نے امتاز ہوتا دغه خبر در کوم چې د ارث غره الله په دا کلی دی فاطر غره او بیا غره وانت ځان سره پټوي ابن جوزی رحم الله دی کلی دی قال هذا سرا دی پټوي چې والله قسم په الله لاکی دن اسنامکم خامخا چل بجوړون تاسو دې درگاہونو تاسو دې معبودانو تا بعد ان تولوا مدبرین رسو د دینه چې وګرځي تاسو شاکون کی دې ته تم بیا سورې صافات کې ان شاء الله راشي نوی آیات کې چې دا لري سحور سو یار څه چې وغیر لاړ اختر یو اوتل دا خبره هو دی ابراهيم عليه السلام په ټکلې د یو کس نوم چې دا ورېدل دی یو کس دوه ټول نه دا ورېدل ناغي چې څنګه اخو لاړو نو جو دې پاغه عبادت خانه ورننه وته نو فجعلهم جزاء وی ګرځو لغي ټکړي ټکړي ټکړي ټکړي اکرو الا کبیر اللهم مگر یو مشر داغي چې مشر بابا پکې کوم هغه پرې خور او چې کم تبر و سره خاص او باغې باندې هغه دلی د لیکړو نه هغه داسې تواچو لعلهم الیه یرجعون دې د پارا چې داخل اقا دې مشر تر او ګرځي دنه به تاسو کوي بیا دې چر شوی دې کاکا دا نور خو نشته اوس پکې یو مان یا دې د پارا چې دا مشرکان به ابراهيم عليه السلام تر وګرځي کنه به تاسو ښه خامخا ولې کتان خو سره خبره وې دې دا نه به خامخا وې چې موږ دا غنه ورې دېلو دا ټول کار هغه کړل نو دواړه معنی دې ته کولی شي ښه یو معنی دې د پارا چې دا خلق دې کبیر تا دې مشر تر وګرځي یا دې د پارا چې دا مشرکان دې تر وګرځي ابراهيم عليه السلام ته لې کله چې واپس رااله وې کتل اور شتکو صدری براتو نو قالو اوی دے مشرکانو من فال هذا بآلهتنا چا کړل دا کار زمون د معبودانو سره انه لمن الظالمین یقینا دا سړی خود پورا ظالمان نه دی هغه کار کړل چې هغه نو کول بکار فال مالم یکن له بیده ابن جوزی رحم الله وی ادي کیسه کسانو وی قالو وی مرت کسانو سمعنا فتن مونگا ویدلی دیو سوان پارکی یز کرو هم چی دی پسے لگے دلیو دی پسے لگے دلیو بس دی بد بے بیانول دی دی کنشی کولے دی پلات کے اختیار نشتا يذكرهم ما يعيبهم قدي بعيبنا لك ولا بصعود ذات المصير ابن يوزي فر ولا معود غير يسنو مدي يقال له إبراهيم حقت إبراهيم إبراهيم ولكيجي إبراهيم مشهور دي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن كثير وعبد الزهيري التفسير المنير والا نور علماء نقل کړي چې ما بعث الله نبيا الا شابا الله چې پیغمبر کله را لګل د ځوانه کې را لګل د خزوان اولا اوتی العلم عالم الا هو شاب ايو تل چې الله علم ورکړي نو په ځوانه کې ورکړي ها او بیا دا آیات ورسره چې وګوره ابراهيم عليه السلام باره کې څه فتن فتن معنی ځوان دی نو ځوان دی ځکه دا د فتووت نه دی فتووت وی قوت ده او دغه وخت بدن کې قوت نه ځوان دی او دی پته لګیدل او یذكرهم معنی یذكرهم بسو دې په بیانول بد از مشرکان دي ته وي چې دې څه نشي کولای اختیار لا څه رښتا تصرف نشي کولای خالق مالک رازق نه دی دې تعالی یذكرهم او همیشه دا پاره دا طریقه ده مشرکان نو قالو نه نور کسان وته وي دا پکې هغه غټایت دي مشران چې فاتو به علی عین الناس ډیرا ولې دا کس مخامخ د خلقو پسترګو د خلقو باندې مخامخ د خلقو لعلهم یشهدون دې دا پاره چې دا خلق به گواہی وکړي دا دی یو معنی دا ده چې دې به گواہی وکړي چې دا غل چې موږ وکړو یا مطلب دا دی چې لعلهم یشهدون دې دا پاره چې دا خلق تماشو کې دا غد سزا دا معنی کولی شي دا دې دا پاره چې دا خلق تماشو کې دا غد عذاب چې موږ ولته سزا ورکو ریوستو مخه ته ودرو نو قالو دیو دا وی عام د فال د هاذا به الہتنا آیا تا کړه دا کار زمونږ دی معبودانو سخایا ابراهیم او ابراهیم دا تا کړه نو قالا د انبیا او خبرو ته وګوره ها د کمال نه لګي خبري بل فعله بلکې کړه له دې لرا غلیش لک سات غلې له وګوره قاف دې او سولې دې غلیش نه کړ نو غلیش بلکې کړه له دې لرا کبیرهم عذا فصلهم لوی د دې دا د تنه تاسو کې ان کانو ينتقون که خبره کولی شي بلکې کړه دې دا مشر دا د تاسو کې که څه کولی شي کړه دې له کوونکی خو هغه ذکر نه کړ دا دې ذهن کې دار اعلی چې دې وی شي کړه دې له دې مشر دغه دا تاسو کې خبره راته وکړه نه بلکې کړه دې دا مشر دالوی تاسو ته وکړه ته خبرې کولی شي دګه ګړتو جهاد او علماء چاوي به مطلب دار چې فعلهو کبیرهم دې مشر کړه دې چې مشر کړه دې ابراهيم عليه السلام خدا درو وې چې مشر کړه دې مشر خو نو کړه دې کړه چا په دې ته جهاد کول چې کبیر خو اصل کې الله دې کنه غیب منه چې پټولو کې لوی الله دې نو مطلب دا الله په حکم ما دا ذکرې دا الله کړی چاراوی چې نه دا توریه ده ابراهیم علیه السلام ظاهر کې کله یو خبره دروغون ته معلومیږي خو ته ځان بچکول غواړي نو پاره کې توریه وتی چل پکې وږي لکه وسله ځکه کله وایم مردان ته روان دی یا توبه ته یو د دې تپوس دغه دوه کې چته دي ناغو یړې پورې زما نو مردان ته کلیو که توبه ته اړې ته بخا مخال دي اړې پورې وزم یا وی چې پیر سور پیسې دی یا پیسې دې وی اوسل نو په خورا ترشتا دې نه دی ویل اوسل نو دی وانیشتا دا غیر انکار نه کوي دې ته توریه وی دا دروغ نه توریه وکړه یا چاوی کلام کی تقدیم تاخیر دے معنی دا چې ان کانو ينتقون فاسالوهم کدی خبرې کولی شي تاسو ته وکړي دې مشر به کړي نو کار د دې لوی معلق کړل او مشروط کړل په نو ته خبرو د دغه نورو معبودانو نو شرط موجود نشو نو مشروط هم نشو بلکې کړه دې له دې مشر مطلب څه کدی خبرې کولی شي نو تاسو ته وکړي نو دې مشر کړل دې برته وي نو کدی خبرې کول شي نه مشر به کړ مطلب دا دی او دې خبرې نشي کول نه مشر نه کړ دې څه وی کار مو علق کو مشهور کړ دې کې حجت او دلیل قائم مول پرد د شرک او زمنن دا اقرارون دي چې او دا ما کړلې کړي وې دې له مشر د دې کدی خبرې کول شي نه ځای تاسو ته وکې او مزهري د اخري توجی نه کل کړل او د کسای مخ کې خبر هغه کمزورې ګرځولې لا چغه وی فعلهو باندې وقف دی مطلب دار بل فعلهو بلکې کړه دی لا معنی یو کوونکی او چا دې کې مقصد استفهام دی بل فایا کله نه دی لا مشر دې دې کې استفهامي مقصد دی بل په معنا د حل دی دا بل توجیه و دې کې یو بهتره توجیه مزري نه کلکړې و او بلکې وهبه خو صرف هغه ذکر کړې و التفسير المنير والا چې فعل کبیر الاسنام ته مجازن کړل دی کې تبکیت دی دې دوی اسلوب داسې اسلوب چې تعریضي اسلوب دی تعریضي اسلوب داسي لکه یو سړی له خوش خطه خیسته خط لیکي او چې خیسته خط یو لیکل بل تم ناغه غدي ته پوسو کو چې دا چا لیکل دي نه دی وته یې تعالی لیکل دي مثلا زه ماولی کر کر نو چا لیکل دي وې دي کې مصدر دی چې بلکې دې مشر کړل دي خو نشي کولای کومه کړل نه نه دا خپل جواب بیا چې دې کې مقصد دا دی چې بلکې ما کړل کنه ما بل چا وکړي نو فرجعوا الى انفسهم دا چاوی د مقام کې ابو سعود وی د ابراهيم عليه السلام چې د مشر ځکه کړه دی غوسه شه یو چیرې تاسو زه یم او دا واړه واړه دین بندګی کوي په تاسو وو ته پاتې نه د غوسه د وجه نه نور اخلاص کوم دی زما ته دا خو ځکه چې څه ذکر کړی وا ویا تفصیل دی هغه وی کنه فرجعوا الى انفسهم نو سوچ کو دی په خپل زړونو کې واپس شو خپل زړونو ته مړه سوچ وکړه په زړونو کې نو فقالوا زار سره وی کار نه دی ویلی چې انکم انتم ظالمون یقینا تاسو ظالمان یې چې رضا چې کسانو بندگی کوي چې غیر خپل غلوب نشي خولې علی بابا له چا خزی ما دې کړی د پیډین وړولې دی ورا پشه دا یو دې شی وی وا بیا نغلی دي کار خراب کړل نو هغه چې ګور نه شو کولې ځان را کسان والی نو ستا حاجت روي وسو بیا اگر چې موږ دې قائل نه وشو او قبر دې دې نشي دګ د جنډه غلاب کو ګولای دی یا دی وی په چاله ګول دی یا خلاف شرب ومبتونه دی کاغذ لرګه خو دا خو د قبر دی دی پورې حرام ده لیکن دې کې اشاره وا چې کده کې دور زور وې ناغي بالا کواله وته نا تاسو دا غ سره امداد کوي په توله کې د جاسر کې ذمہار تاسو هغه نه دی زه تاسو سره امداد کوم را دې چې امداد وکړو اگر غر نشي کولې نو ثم نو کیسو علی روزهم بیا دی الټه شول په خپل سرونو باندې سرکو دي شوخه د ډېرې ملامتې د وجې نه سړی سترګې کته کې که نه اصلي د ملامتو سړي دا کته کته کتل خوند کوي که نه ثم نو کیسو علی روزهم بیا دی الټ سرکو دي شو سرکو دي شو لقد علمت او ځان سره غلې غونته وی لقد علمت یقینا تا ته خو پته ده ما هؤلاء ینطقون چې دي خو خبرې نشي کولې تاته خو ښه پته ده ابراهیم علیه السلام دوی دي خبرې نشي کولې هغه زه یې وموندو ښه اجه زه هم د نورا له بشورو کو قال اف تعبدون من دون الله هغه ورته وی آن بندگی کوي به دا الله نه ما لا ينفعكم شيئا دا غچا چې فائدہ نشي در کولې تاسو ته ذره پر خبرې قدر لر سر نشي کولې او لا يضركم نه تکر در کولې شي تاسو ته اوف لكم افسوس دي تاسو په حال باندې وَبِلَّكُمْ افسوس دې پتا سو ولې ما تعبدون من دون الله او هغه طریقې چې تاسو بندگی کوي باغي دې د الله نه چاوي اوه معنا نفن لكم بد بوې د تاسو لا د جاج په یو معنا کړي وا او مصدر دا دې چې بد ګڼم تاسو او بندگی دا هغه جاج تاسو بندگی کوي دا دې سوا د الله نه افلا تعقلون راقل نه لره ظاهر دې کوم دې کې دلیل ختم شینال ته جنگ راشي مخه چې دلیل نه خود به جنگ کوي نو جنگ ویو کو نو جنگ به نه کو دلیل و دراو شي پیش کړي ناری جنگ ته تیار شي وینځه چې بدل کې واه کوټه کې بندو نو قالو دی وی حرقوه وسذدي وسذ او انصروا الهتکم او بدل واخله د خپل معبودانو ان کنتم پایین کې کوونکی نو دا کارو کې یو بستول په زور او شور ابراهيم عليه السلام یو کوټه کې بندو او علماء بیا لیکلي دي چې ډېر زمانه خشاک را جمع کاو یو سړی به بیمار شو هغه به منخ توکړې چې الله حضرت دې مرض نه ختمه نو دا به یو ګېړې خشاک دی ابراهيم عليه السلام د حضور لپاره کړم خلی به لګیاوی او غیب هم سو بعضی نظرونو منخ ته کولی چې کدا پلان کې کار نه وشو کنه نو د ابراهيم د حضور لپاره به خشاک اخلم یا یو سړی او هغه با یا خزا هغه با غزل کو سکار به کو نو یک بدی کی دور کټه زما او شو کنه نیو پړ خشاک په منل لے لاغله شو زولو دا پر پدی طریقې والا خشاک را جمع کړه او بیا چې کړه دی خرا جمع شو او ور برابر شو او ور بل شو او دومره تیز وورو چې د برې نه به چې چنت لا مرغې بتل نه هغه بعد هغه ډېر لمبې د وجو سو دي رکته به را پرې وته نو شیطان راغې چلی ورته وخو چې دا غونډی نه د دې په سر باندې یو مرچوک نه جوړه کړې دوه لرګي وکتل هغه مرچوک نه یې جوړه کړه او په دې کښې دې وتړی او کېنوی په کښې د دې ځای نه یې راخ کړې بیا ور پرېږدی نو نېغ په منځ له ځي شیطان خور دی کې داسې دا ارامتوب ایجادات خلکو ته مخې ته کوي که نه نو دا طریقې وله جوړه کړه چې څنګه ابراهیم علیه السلام و سلام یې د دې ځای نه ور خلاص کړو نو د هغه یو خبره وه حدیث کښې را ځي او هغه صحیح وه چې حسبی الله و نعم الوکیل حسبی الله و نعم الوکیل الله مالا کافی دی او بهتر کار ساز دی او کعب الاحبار دی وی مرغو کې په ځناورو کې یو شیم داسې نه وو چې هغه د ابراهیم علیه السلام په سوځولو خوشحاله تر دې چې هر چنچڼې کوشش دا کوو چې اوبه به یې په مخوکه کښې راغستې په هغه اور به یې جوړي چې دا مړ شي خو سیوا د کربوړي نه الا الوزغ وزغ ورته وایي په عربۍ کښې کربوړي به پوکي وو هلته چې دا تیز شي سورسری غونته کښې دا ډېر خطرناک وي ده به پوکي وو پکښې د دې وجه نبی علیه السلام وایي وایي کوم ځای چې کربوړي تاسو وموندو که نه نو وچ نه یې ګورې بخاري مسلم کښې را ځي صحیح روایت دی ښه ابو هریره لان هو روایت خو دا وو مسلم کښې را ځي صحیح مسلم کښې چې چا چې دې په اول ګزار باندې ووجې نو سل نیکې دي او په دویم چې ووجې نو د هغې نه کمې دي او په درېیم ګزار چې ووجې د هغې نه کمې دي خلکو ته پیسې جوړې کړې واړو ته نه یې بیا چې دا ووجې پیسې به مو وي کسې نه دي ځوابونه دي نیکې دي او نکثیر لیکلي دي عایشې رضی الله عنها سره کور کښې نیزه وه نو چا ورته د مؤمنانو مور په دې نیزه ځکه وي کربوړي بې وجنم که نه چا بیا په دې کربوړو کښې دا چرمخکۍ هم داخلې کړي چې چرمخکۍ په کښې دي وایي چرمخکۍ ځان له شي د هغې د عذرفوت وایي یاره بیل کښې عذرفوت هغې ته وزغ نه وایي سام ابرس ورته وایي ټیک ده یا غرندوري دي یا سمسري دي دا ځان له شی دی یا خادمۍ دي دا ځان له څیزونه دي او دا وزغ په کښې ځان لی دی سور غونده کښې سر دی او بالکل مین دی او خطرناک شی دی حیات الحیوان کښې دمیري وایي د انسان لپاره زهریله دی زهر قاتل دی حدیث کښې راځي تاسو د خوراک څیزونه بند ساتئ لکه مالګه مرچکې او دارنګې چینی او ګوړه وغیره اوړه دا بند ساتئ او که پخکلي نو هغه هم بند ساتئ کولا یې مه ساتئ نه کښې یو وجه دا ده چې دا دومره خطرناک شی دی چې دې چې ته کور کښې که نه نو دې په طعام کښې متیازې کوي ور د متیازې ډېر خطرناک زهر دي ډېر خطرناک زهر دي چې انسان کښې ناکاره مرضونه تر جزامه پورې کینسر پورې مرض پیدا کوي او دومره ناکاره څیز دی دمیري وایي چې یو ځای کښې دې یو څیز ته نه رسي که نه او پوهېږي چې زه ورته نه رسم نه شم رسېدی نو بله چت ته وخېږي او د هغه غاړې را شي نو هغه ځای نه پې ساس کېږي د متیازو نه مضر څیز دی ښه ځکه نبی علیه السلام وایي ختموی یې دې خوا خو دې دا چل جوړ کړو آخوا ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو او بعضې روایاتو کښې قرطبي هم را وړې دي مظهري وغیره کښې هم شته جبریل علیه السلام وایي زه ډېر تیز تللی وم یا څلورم اسمان کښې وم یا دا وایي په یو دوو مخو کښې زه ډېر تیز تللی وم جبریل علیه السلام وایي چې هغه د سیکنډونو سیسه ده سیکنډ هم نه دی د سیکنډونو سیسه ده دومره تیز راغلی دا هغه قوت دی چې الله ورته ورکړی وایي ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین جبریل علیہ السلام له الله ډېر قوتونه ورکړي دي یو یوسف علیہ السلام وایي چې رونو کوي ته غورځو او بله موخه کښې چې کله ابراهیم علیہ السلام ظالمانو اور ته غورځو ما ته حکم وشو چې اله لاندې کوی ما بیا په لار کښې نیولې وو ښه داسې طاقتونه ول الله ورکړي دي هغه ورته وایي وی نیسو کته کښېنه وایي علاقه حاجت وم ستاسو حاجت شته نو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي اما الیک فله تا ته خو مې بالکل نشته دا هغه ورته وایي فصل ربک که کنه ما خو دا نه دي ویلي ما ته دی الله ته سوال وکړه که نه دا هغه ورته وایي علمه بحالی اکبر من سوالی زما سوال ته څه ضرورت کوي ولې الله زما حال نه ویني زما په حال باندې د هغه علم ډېر اوچت دی زما د سوال نه نو سمدستي الله اور ته حکم کوي قلنا یا نار کونی بردا وایي مونږ ووره شیخ و سلامن و سلامتیا والا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام دار ایک کور ته حکم دی ښه خاصیت د سوزول الله اچولې دی په اور کښې او الله دې لرکوجل شي سل دې کړې چې ګورې یخ شه خو داسې یخ شه چې سلامتیا والی ولې که ډېر یخ شه خو د یخ نه وجې به یې ووجني نه سلامتیا والا چې په هغې کښې سړی خوشحاله بردم و سلامه وګوره اور ته الله حکم کوي د دې نه دا پته ولګېده چې دا ټیک د معجزه نه د ابراهیم علیه السلام الله مالوسي وي او صالحین باندې نیکانو خلق او اولیاء باندې کله چې دا حال راشي او غیب ژوندۍ او دغه شان حال وسایت کرامت وي بیا دا فرق دی پکې او دا دلیل دی چې الله خپل خبره عرصه ته ورنشي قال کتان وی چې په دې ملکی روح نشتا نو څنګه په دې ووري قران کریم کې الله وی انک لا تسمع الموتى ته دې مړو ته نشي اورول مطلب دا چې ته اورول شې نو دې وی الله او ته اورول شې نو مړي اوري کنه الله فرصت ته اورول شې دې برجه ته اورول شې ور ته اورول شې بیا خدای دې اوریدوم قائل شه دا څه شي چې په دنیا کې چې الله وته ور ته الله اوري مړي ته ور وګول دي نه بس الله په خپل قدرتونو باندې غته اورول او هغه د حکم تابع دي په دې سيزونو کې دا یو شی نشتا چې هغه د الله د احکام خلاف ورزيو کی قابو شی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان الله وي موږ خپل خبره پیش کړو غرونو ته او اسمانونو زمکه ته هر صدا نو ټول ومنله چې خیانت په پکې نه کوو سیوا د انسان کا کار چې دا ډېر خطرناک دی انه کان ظلوما جهولا سره دې چې الله په احکامات کړی دي بیا هم لګي دا الله د حکم خلاف ورلې کوي قلنا من ورتوي يا نار وورا كوني بردا شيخ وسلاما وسلامتيا وعلى على ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې وارادو بي كيدا کوشش پاغي داغ د سوزولو فجعلناهم الاكثرين نو ګرځول مونږ اغي تاوانيان او په خپل اراده کې کامیاب نشو مقصد ته ورسېد ابراهيم عليه السلام نو سوزول شو کید دې ته کې په معنا تحریف دی کید لفظ غنی معنی را دی اراده دې تحریفه اغي اراده کړو دا د سوزولو په ور او الله هغه بچ کو اغي اختری ته تاوانیا نکلو او بیا دا حال ذکر کوي چې وانا جناو خلاصې ور کوم اغلا ولوت او لوت علی السلام لا الى الارض التي اغز مکه تبارکنا فيها للعالمين چې برکات چولې دې مون پاغې کې د مخلوقات تپاره شام مون کړه کړه ارض مقدسه ودوي ابراهيم عليه السلام ته حکم وشو چې بس دې قوم باندې حجت تمام دي ته هجرت کوا صرف یو خپل دې بيد وسره او بل وسره رواره دې دوت ډېر واره دې مشر رور او حرام نومې دا اوس ویو نو هغه دواړه وسره لاړو ارض مقدسه ده او وهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة او بهم هغه ته اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دياتي نصیت نافله وی عربی کې مانا دا دا اللہ انعامات شروع شو اس پاغذ کا دا قانون نے چال عطوایا علامت الملایا پتا چې سورا مصیبتون ارالو نو دا غیر مناسب با اللہ تعالیٰ تا بان انعامات کی و رحمتون بکی گا نا و رحمتون شروع شو دا اللہ انعامات اسحاق علیہ السلام زوید یعقوب علیہ السلام نوسیر اسحاق علیہ السلام زوید وقت نافله وی نافله نافله وی سیوائی دے کنا اصل رأس المال خود سری زوید کنا دکاندار دکان کې کوم سودا چولې دا پیسې کې لګولې دی هغه دا اصل دی خو چې باغې کوم ګټ راشي هغه ته نافله وشي نافله د دې وجه نه نفل غنیمت ته هم وي ولې هغه بغیر څه د کړاو نه حاصل شوی دی کنه او نو سي ته وی نافله ځکه وی علما وي چې دې زیاتې دی او په زیاتې سره بابا په څه کډیر مې بابا په ډیر مې دې څه چې دې زیاتې دی زیاتې څه معنا سړي سره په جیب کې 800 روپۍ دي 100 روپۍ دي نه اخره د خپل پیسې څخه پرواه نه کوي ولې 100 روپۍ سی واره شي تاسو نه باندې خوشاله شئ 100 روپۍ نو ګټلې دې راځي که بابا په نو فکر خوشاله دي ښه زی د قاری دي اکثر او ځامن وې ټکی انو دې به وګونه راځي ګیره به راځي لیکن هغه ته نو خوشاله دي ښه نه فلا او کلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولې ومن پورانه کاملا وجعلناهم ائمه وجعلناهم ائمتن او ګرځولی ومن اغي پېښوایان د دین امامان د دین پیغمبران یا هدونا به امرنا چې بیان کوو د دین زمون خلقو ته یا هدونا دعوت کوو به امرنا معنی د دین نه زمون دین خلقو ته بیانو یا دعوت کوو خلقو ته په حکم زمونږه امر په خپل معنی او هینا الیم او هر علی ګلی ومن اغي ته فعل الخيرات تقولو د نیکو کارونو او اقام الصلاه او د پابندې کولو د مانځو وېتا ازکاو د ور کولو د زکات په ډول لګی دا چې مونږ د زکات په ټولو امتونو کې وو ٹھیک ده چې په کیفیت او تقدیر کې به اختلاف وو نفس فعل پاري او کې مونږه پاغین پر ازو زکات پالین پر ازو او کانو لنا عابدین او دی خاص مون بندگی کو انکی دبل چانا نا خو بیا درود علی السلام واخیا ذکر کوي بیا ورته ګوره ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان او یقینا ورکړو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته هغه ډیر فرق را وستون کې ډیر بیلون کې د حق او د باطل اورات او ضیاء او ډیر رڼا و ذکر للمتقین او یاداش د پاره د تقوا والا الذين هغه کسان يخشون ربهم چیریږي د خپل رب نه بالغیب په حال د نلیدو کې یا بالغیب کوشش او هم من الساعه مشفقون او دې د قیامت نوم رپیدون کیری یا دې د قیامت نوم هیبت زددی وهذا ذکر مبارک او دا قران کریم ذکر دې برکتونو والا انزلنا او چراله ګل دې مونږا اف انتم له منکرون ما تاسو دا ناشنا غنون کیه ولقد اتینا ابراهیم رشدہ او یقینا ور کړو مونږ ابراهیم علی السلام تا هو د دین من قبل د مخکنا او كنا به عالمین او مونږ د په حال پوهیدون کی اس قال لابیه کل شوی وی خپل پلار تا وقومی او خپل قوم تا ما هذه التماثيل سو دلیل دې د دې شکلونو معنا په بندګه کولو دې التي انتم لها عاكفون اغه چې تاسو داغه همیشه بندگی کوونکی قالو ماغي ورتوي وجدنا ابا انا لها عابدين مندر من خپل مشران د دې بندگی کوونکی قال ماغه ورتوي لقد كنتم انتم یقینا یہ تاسو تاسو اباؤکم مشران تاسو په ضلال مبین ته گمراه احکار کې قالو ماغي ورتوي اجئتنا بالحق آیا تارا ولې مونږ ته حق ام انت من اللاعبین او کتو یا کتو د ټوکو کوونکو نه قال ابراهيم عليه السلام ورته بر ربكم رب السماوات والارض بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د زمکې دی الذي فطرهم اغزا چې د لومبي پیدا کړی دی اغزا چې د اول نه پیدا کړی دی وانا لا ذالکم من الشاهدين او زه په دې باندې د خبر تر کوونکو نه تاسو ته وتالله یو قسم په الله لاکیدن اسنامکم چې خامخا چل بجوکم تاسو معبودانو ته بعد ان تولوا مدبرین رستو د دینا چوکر دی تاسو شاک انکی فجعلهم جزازا نو یې ګرځول هغه ټوکړي ټوکړي الا کبیر الله مگر مشر داغي لعلهم الیه یرجعون دې د پاره چې دا خلق دې کبیر ته دې مشر ته رجوع کی یا دې د پاره چې دا مشرکان د تمہاره ابراهیم علیه السلام تر وګرځي ته پوښتنه کوي قالوا ندیوه من قال هذا بآلهتنا چا کړل دا کار زموږ د معبودانو څخه انه لمن الظالمین یقینا دغه سړی خود ظالمانو نه دی قالوا نو انتقل قسمنا فتن اور ابن دې موږ د ځوان بارک یذکرهم چې دې په دې لګیدلو د دې په بیانول یقال له ابراهیم چې ویل شي هغه د ابراهیم قالوا نو دی نور ته فاتو به علی اعین الناس زیراولی اغا پسترگو دا خلقو مانا مقام خلقو دا لعلهم یشخدون دیده پارا چه دا خلق پی گواهی اوکی چه دا غده یا لعلهم یشخدون دیده پارا چه دا خلق تماشو کی دا غده سزا قالون آگی ورتوی انت فالت حازا بی آلیحتنا آیا تا کرے دا کار زمید معبودان سریا ابراہیم و ابراہیم قال آگا ورتوی بل فالهو بلکه کرے دے دی لرام کبیرهم هذا فاسألوهم لوی د دین چې داله تقوس ته وکي ان کانو ينتقون کوي دي چې خبره کول شي پر جاو اله انفسهم نو سوچ کو دي په خپل لړونو کې فقالو لوی وی ځان سره انکم انتم ظالمون یقینا تاسو ظالمان یې ثم نو کی سو علی رؤوسهم بیا دي ولتشول په خپل سرونو سرونه ښکته کړو بیا دي سرکوزی شو او ته وی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یقینا تا تفضل چې دی خبرې نشی کولې قال ابراهيم عليه السلام ورته وی او تا بدون من دون الله آیا نو تاسو بندگی کوئ به د الله نه ما لا ينفعكم شيئا دا غوسه چې پیدا نشی در کول تاسو ته ضرر ولا يضركم نس ضرر در کول شي تاسو ته اوف لكم ولما تعبدون من دون الله بد کلم تاسو بندگی دا غا چا چې بندگی کوي دا غي سي واز الله نه افلا تاخرون راکن لره قالو دي وي حرقو وي سي زه وانصروا الهتكم او بدل والے دخلوا الها او دخلوا معبودانو ان كنتم فاعلين كيه كونكي نداکارو کې قلنا او المونغا يا نار وورا کونی بردم و سلاما شیخ و سلامتیا والا علی ابراهیم تو ابراهیم علیہ السلام وارادو به کیدا کوشش کو دی داغه د سوزولو وجالنا هم الاکثرین نو ګرځول مون اغي تاوانیان ولجینا او خلاصي ورکوم اغلا ولوتن اولوت علیہ السلام لا الى الارض التي اغز مکه تبارکنا فيها للعالمین چې برکات اچولی مون پاغه کې اچولی پاغه کې د پاره د مخلوقات وهبنا له اسحاق او بخم اغه د اسحاق علیہ السلام او یعقوب نافله او یعقوب علیہ السلام زیاتی مسی وکلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولی مون پورنه کامله وجعلنا هم ګرځولی مون دی ائمتن پیغمبران امامان د دین یهدون بامرنا چې دعوت کو خلقو ته زمون په حکم یا یهدون بامرنا چې بیان کو خلقو ته د دین زمون او اوحینا الیهم او وحنا لګلهم غی فعل الخيرات د کولو د نیکو کارونو و اقام الصلاه د پابندې کولو د منځونو و ایتاء الزکات ورکولو د زکات وکانو لنا عابدین او د انبیاء کرام خاص زمون د بندگی کوونکی